Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe andolsun. Kendisini alabildiğine kınayan nefsi andolsun. İnsan. Kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet. Biz onun parmak uçlarını bilenerleyip eski haline getirmeye kadiriz. Fakat insan. İleriye doğru devamlı suç işlemek ömrünü günahla geçirmek ister. Kıyamet günü ne zamanmış? Diye sorar. Göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan, kaçacak yer neresi? Der, hayır hayır, sığınılacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana, yaptığı ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. İnsan artık kendi kendisinin şahididir. İsterse günahlarını örtmek için özürlerini sayıp döksün, Resulüm. Onu hemen ezberlemek için acele ederek dilini kıpırdatma. Şüphesiz ki onu ezberinde toplamak ve okutmak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak bize aittir. Hayır. Hayır. Siz çarçabuk geçen dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz. Nice yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlar. Rablerine bakarlar. Nice yüzler de vardır ki o gün asıkıktır. Bel kemiklerini kıracak bir musibete uğratılacağını sezer. Artık gözünüzü açın. Ne zaman ki can köprücük kemiğine dayanır. Kim afsun yapar? Bunu kim tedavi eder? Denir. Ve kendisi de bunun gerçek bir ayrılış olduğunu anlar. Ve bacak bacağa dolaşır. İşte o gün sevk Rabbi nedir? İşte o tasdik etmemiş. Namazda kılmamıştı. Aksine yalanlamış ve arkasını dönmüştü. Sonra da soluna soluna yürüyerek taraftarlarının yanına gitmişti. Gerektir o bela sana gerek. Evet. Gerektir o bela sana gerek. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? O. Akıtılan meniden bir nutfe değil miydi? Sonra kan pıhtısı olmuş. Sonra Allah onu insan biçimine koyup şekil vermiştir. Ondan erkek ve dişi iki eş yaratmıştır. Bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?